Değerli dinleyiciler, bugün Risale-i Nur'dan Sözler Mecmuası'ndan ikinci sözü okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yu'minûne bil gayb. İmanda ne kadar büyük bir saadet, mutluluk ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin, kendini görmüş, kendini bilmiş ve talihsiz bir adam. O bir tarafa gitti. Diğeri hüdabin, hakkı gören, hakkı arayan, hakkı bilen, onu tanıyan, bahtiyar adam. Diğer tarafa yürüdü, gittiler. Kendini bilen bencil adam, hem hodgam, hep kendini düşünür, hem hodendiş. Yine kendini düşünür, kendini bilir, başka şeylere pek bakmaz. Bütün dünyayı kendi çevresinde döndürür. Kendi menfaati, kendi lezzetleri etrafında döndürür. Böyle bir adam, ama aynı zamanda bedbin, yani karamsar, kötümser bir adam olduğundan, bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Üstad burada nazarında kelimesini kullanıyor. Yani gerçekte kötü bir memlekete düşmüş değil ama, kendi görüşüne göre, kendi bakış açısıyla fena görünen bir memlekete düştü. Esasen bozuk olan kendi görüşü, kendi nazarı, bakış açısı. Bakar ki her yerde aciz biçareler, zorba, müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar, bağırışıp çağrışıyorlar, ağlaşıyorlar. Bütün gezdiği yerde böyle hazin, elim bir hali görür. Çok üzüntülü bir hali görür. Bunu anlamak için böyle bazı işte esirlerin filan eziyet gördükleri, böyle hırsızların, haydutların elinden efendim hep zarar gördükleri bir şehri düşünmek lazım ki, yani yaşamak zor, artık sanki mezar hayattan daha güzel gibi görünen bir memleket. Bütün memleket böyle sanki bir genel matem havasına bürünmüş. Kendisi de, orada gezen adam da bu acı, elemli, karanlık hali, duyguları hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü yani o acılarını bastırmak için gördüğü o kötü manzaraları unutabilmek için sarhoşluğa başvurur, düşünmemeye kaçar. Bu bir kaçıştır. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor, yabancı görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri her yerde vurulmuş, öldürülmüş, kanlar içinde böyle pek çok yaralılar, ölüler ve ümitsizce ağlayan yetimleri görür, vicdan azabı içinde kalır. Şimdi bu adamı bu haliyle bırakıyoruz. Diğer adama bakalım. O adam hüdabin, hakkı arayan, doğru bir yol arayan, hudaperest, hakperest, efendim hakkı görünce tanıyan ve sahip çıkan bir adam ve hak endiş, hakperest adam güzel ahlaklıydı. O da kendi nazarında, kendi bakış açısına göre pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam, girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir sevinç, bir şehrain, yani o memlekette bir bayram havası var. bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler, herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir umumi terhis şenliği görülüyor. Yani askerliğini, görevini bitirmiş olanları uğurlayanlar var, neşe içinde, zevk içinde. Hem yine tekbirlerle, tehlillerle, yani Allahu Ekberler çekerek, La İlahe İllallah sadaları içerisinde, çok böyle halk sevinç içinde yeni askere gelenleri davullarla, musikilerle karşılıyorlar. Böyle bir karşılama, uğurlama ve sürekli bir sevinç, bir şenlik havası var. O önceki bedbaht adamın kendi ve bütün halkın elemiyle, acısıyla, acı içinde kalmasına karşılık, şu bahtiyar, şu şanslı adam, hem kendi hem de bütün halkın sevinciyle, süruruyla mesrur olur, müferrah olur, sevinçlidir. Böyle yaşar. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Evet, işte bu iki manzara aslında hayatta, dünyada mümkün olsa, böyle insanları ikiye bölüp iki grup halinde müşahede etmek mümkün olsa, bir grup bütünüyle böyle, bir grup bütünüyle şöyle, çeşitli anlayışların hayata yansımaları var. Yani bir tarafta sevinçler, mutluluklar, öbür tarafta da çok acılar, elemler, karamsarlıklar içinde insanlar yaşıyor. Ama toplumumuzda herkes birbiri içinde karışık yaşadığı için, kimin nasıl yaşadığını, kimin hangi haleti ruhiye içinde olduğunu çok kavrayamıyoruz. Sonra bu iyi adam döner öteki adama rast gelir. Halini anlar, ona der, yahu sen divane olmuşsun. Batnındaki, içindeki çirkinlikler senin dışına aksetmiş, yansımış ki. Gülmeyi ağlamak ve terhis olup, görevini bitirip, kendi memleketine gitmeyi de sanki soymak ve böyle sokağa bırakmak, kovmak gibi anlamışsın, böyle tevehüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın. Yani sen sanki kötü bir film seyrediyorsun, acı bir film seyrediyorsun. Değiştir bu filmi, değiştir bu manzarayı, başka bir kanala, başka güzel bir yere bak ki hakikati görebilesin. Zira böyle son derece adil, son derece merhametli ve halkını sever, insanlarını sever ve gücü de yeten, intizamlı, şefkatli bir sultanın, bir memleketi, bir devletin hakim olduğu bir memleket, hem bu derece göz önünde efendim terakki etmiş, medeni bir ülke, zengin bir ülke haline gelmiş ve pek çok teknik imkanları olan bir ülke, bir memleket, senin vehminin gösterdiği şekilde olamaz. Yani senin kendi beynin sana kötü manzaralar çizmiş. Sonra o bedbahtın, yani öbür arkadaşının, o şanssız adamın da aklı başına gelir, pişman olur. Evet, ben içmekten, yani alkol almaktan, sarhoş olmaktan, divane olmuşum, aklım başımdan gitmiş. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Yani sanki ben cehennemdeydim ve şimdi efendim aklım başıma geldi, sanki cehennemden kurtuldum. Ey nefsim, bil ki evvelki adam inançsız adamdır. Yani Allah'ı tanımayan, peygamberi tanımayan, Kur'an'ı tanımayan ve imandan, Kur'an'dan feyiz alamayan, istifade edemeyen mahrum adamdır. Veya Müslümanlığı varsa da fasık ve gafildir. Kendi dinini güzelce tanımamış, istifade edememiş, feyizsiz, istifadesiz adam. gafildir. Şu dünya onun nazarında sanki böyle genel bir, umumi bir matemhanedir. Herkes matem içindedir. Bütün canlılar ayrılıklardan ve ölümlerden, ölümün vurduğu tokattan, sevdiklerinden ayrılmaktan dolayı ağlayan yetimler gibidir. Yetim ifadesi çok uygun düşüyor. Hakikaten daha önceki derslerimizde de bazen ifade ettik. Bütün varlıkları birbirlerine bağlayan, onların aralarına güzel ilgiler koyan yalnız Allah'tır. Bir anne bir çocuğu için şefkat besliyorsa, bu bağı, şefkat bağını kuran, annenin kalbine koyan ve çocuğun kalbine de anne sevgisini veren Allah'tır. Yani bu bağlar kendi kendilerine olsa nasıl kurulacaktı? Güneşin dünya ile ne gibi ilgisi olabilir? Dünya güneşsiz yetimdir. Yağmursuz, bulutsuz, çorak topraklar yetimdir. Ama Allah işte yetim bırakmıyor. Her şeye ana baba ve her bebeğe anne baba verdiği gibi dünyayı güneşsiz bırakmaz, yağmursuz bırakmaz, böyle hayvanları otsuz bırakmaz. Sanki böyle her şeyi birbirinin annesi, babası, akrabası gibi birbirine bağlar, birbirinin imdadına koşturur. Bu bağları kuran Allah'tır. Hayvanlar, canlılar ve insan, şimdi eğer kötü bir nazarla bakarsanız, itikatsız bir nazarla, bakışla dünyaya bakarsanız, adeta ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz varlıklardır, başıbozuklardır. Başıbozuk da şu demek, eskiden askerden kaçanlara, efendim savaştan kaçanlara başıbozuk derlerdi. Devletin efendim kanatları altında olan, devlete dayanmış, devlet gücüne dayanmış olan bir insan efendim kimsesiz değildir. Onun arkasında devletin gücü var. Ama başıbozuk adam işte kimsesiz adamdır. O da bir çeşit yetim. Dağlar ve denizler gibi büyük varlıklar ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedir. Büyük bir sessizlik var ve ne dağın denizden ne denizin dağdan haberi var. Böyle ölüm sessizliği hakim adeta. Daha bunun gibi çok elemli, acılı, ezici, insanın ruhunu ezen, içinde sevinçten eser bırakmayan dehşetli vehimler bu küfürden, inançsızlıktan ve dalaletinden doğar ve insanı manen azap içinde bırakır. Diğer adam mümindi, biliyorsunuz. Mümin adam, iyi adam, bencil olmayan, yeryüzüne Allah nazarıyla bakabilen, Allah'ı tanıyarak bakabilen insan. İşte o, Cenab-ı Halik'i, yaratıcıyı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya, bir zikirhane-i Rahman, adeta Rahman'ı anan, herkesin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Vedud, diye Cenab-ı Hakk'ı andıkları ve Rahman'ın da onlara şefkat nazarıyla baktığı bir alemdir. Bir zikirhanedir. Ve bütün dünya, bütün genişliğiyle adeta insanlar ve hayvanlar için bir eğitim, bir gelişme alanıdır. Ve cinler ve insanlar için bir imtihan meydanıdır. Bu açıdan, bu nazarla bakmak lazım dünyaya. Müminin bakışı budur. Peki dünyaya gelişler nedir? Dünyadan göçüp gitmeler nedir? Onları nasıl göreceğiz? Evet, bütün canlıların dünyadan ayrılmaları birer terhistir. Yani vazife, hayat vazifesini bitirenler, bakın ne güzel ifade, hayat yaşama bir vazifedir, bir görevdir. Bu görevi bitirenler, her görevin bitmesinden hani bir ferahlama, bir rahatlık olur ya, işte bu fani dünyadan öyle sevinçle, artık bir daha üzülmeyecekleri, bir daha elem duymayacakları, bir daha ayrılıkların, ölümlerin olmadığı bir diğer aleme giderler. Terhis olur giderler. Ta ki dünyaya yeni gelecek olanlara, yeni görev alanlara kadrolar açılsın, yeni yerler açılsın, onlar da gelip çalışsınlar. Çünkü bir yandan da bebekler doğuyor. Onlara da dünyada yer lazım. İşte onlara bir yer boşaltmadır. Biz gidelim ki yeni çalışmaya gelenler burada işte yer bulsunlar. Bütün bu doğumlar, canlıların, insanların, hayvanların doğumları askere alınmadır, silah altına, vazife başına gelmedir. Yani askerlik açısından bakarsak silah altına, vazife başına gelmedir veya bütün canlıları memur olarak görürsek o zaman da görev almak ve görev yapmaktır. Bütün canlılar nedir? Bütün canlılar, insanlar, herkes birer görevli ve sevinç içinde yaşayan askerlerdir. Memnun ve kendi görevini yapan müstakim memurlardır. Evet, bu bakış açısını yakalamak çok harika bir şey. Bütün varlıkları seninle beraber bir devlet dairesinde çalışan memurlar gibi görmek veya aynı kışlada görev yapan askerler gibi görmek. Asker arkadaşlığı ne kadar güzeldir. Aynı yerde çalışmak ne güzel arkadaşlıktır. İşte bütün canlılarla böyle bir dostane muamele içinde herkese güzel bir bakış. Bütün sadalar, sesler, tabiatta kuşların ötmesi, hayvanların sesleri, bütün bunlar ya vazifeye başlamaktan gelen bir zikir, yani Bismillahirrahmanirrahim deyip bir göreve başlama sesi, bir Sübhanallah deme veya vazife bitmişse, paydos olmuşsa o zaman da bir şükür ve bir rahatlamaktan gelen elhamdülillah bugünü de tamamladık, görevimiz bitti tarzında bir rahatlamayı ifade eden şükür sesleridir. Yahut da çalışan varlıkların işlemek neşesinden neşet eden nağmelerdir. Evet, harika bir ifade. İşleyen insanlar neşe içinde olurlar. Ve işlemenin bu insan ruhuna verdiği sevinci ifade etmektir bu sesler. Hakikaten karnı doymuş bir canlı varlık, bir kuş mesela, cik cik ötüyorsa neşeyle, bu benim kanatlarım ne güzel çalışıyor, benim ayaklarım ne güzel çalışıyor, benim bütün vücudum çok rahat çalışıyor, karnım da tok diye sevincini ifade etmesidir. İşte bütün varlıklar müminin nazarında Cenab-ı Seyyid-i Kerim'in, çok cömert Rabbimizin, Malik-i Rahim'imizin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi, leziz, tatlı hakikatler imandan doğarlar, imandan bize akarlar ve böyle bütün dünyaya yayılırlar. Demek ki iman bir cennet ağacının çekirdeği gibidir. Dünyada bile bize efendim böyle bir mutluluk kazandırır. Ahirette de efendim Tuğba ağacı olacak, müminleri sevindirecek, meyveler verecek bir ağaçtır. İnançsızlık ise cehennemde sanki zakkum ağacının zakkum ağacıdır. İnançsızlık, küfür, dünyada da dünyayı zehirleyen, acılayan bir haldir. Bazı insanlar inançlı olmadıkları halde neden hayattan mutlu görünüyorlar denirse, onlar için kısaca bir şey söyleyelim. Efendim, onların birçoğu, üstadın da ikinci sözde yine ifade ettiği ve başka yerlerde de söylediği gibi, sarhoşluğa kaçmış insanlardır. Yani ya gerçekten içki içerek serhoşluğa, unutma yoluna, gerçekleri, hayatı, hayatın sıkıntılarını unutma yoluna gidiyorlar veyahut da eğlence de bir çeşit sarhoşluktur. Eğlence yoluyla kendini uyuşturuyor, aklını uyuşturuyor. Gerçekleri düşünmeye fırsatım olmasın, hayatla yüzleşmeyeyim diye kendini eğlenceye vuruyor. Başka şeylere, efendim, meşguliyetlere vuruyor ve hayat ile, hakikatlerle, kendisiyle yüzleşmiyor. Gerçekten kafir bir insan kendisiyle yüzleşse, ben bu dersimizi böyle bir adamın sözüyle bitireyim. İnançsız, fakat inançsızlığın acı meyvelerini yemiş bir adam şöyle diyor: keşke dağ başında bir kaya üzerinde binlerce yıl, kışta, kıyamette, tufan ortasında tek ayağım üzerinde yıllarca dursaydım da ben inançsız olmayaydım. İnançsızlık o kadar zor, o kadar kötü diyor. İnsanı ıstırap içinde bırakıyor. Biz de bunun aksine imanın, inancın tadını her zaman tadalım ve ifade edelim. Elhamdülillah ile, efendim, ifade edelim. Şimdi de diyelim ki elhamdülillahi ala nimetil İslam ve kemalil iman. Mutluluk imandadır, İslam'dadır. Rabbimize iman verdiği için şükrediyoruz. Thank you.